ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. پدی آیات کی ذکر دا امید نہ لرول دے دے یہودیانو نا چی دیو با ایمان راوڑی. اللہ تعالی وی اے مومنانو مسلمانانو ستاسو نا دا یہودیان چی ناراضی کیگی دا نہ خوشحال کی دیو ایمان نہ راوڑی. او اللہ تعالی وی چی سو پوری دا ستانا ناراضی کیگی سو پوری چی تا دا دیو اتباع نہیں کڑی دا دیو دین دی نہیں منلے نا دا ستانا نہ خوشحال کی. دیر عجیب کتاب دے گورے لگو گو تکی دے ولن ترضى عنك اليهود وهجر ورازي نشي هجر بخشاله نشي ستانه يهوديان ولن نصارى ون نصارى حتى تتبع ملتهم تردي پوری چت تابیشی داغی د طریقي حتى تتبع ملتهم تردي پوری چت تابیشی داغی د دین. تفسیر جلالین معنا کړی د ملتهم په معنا د دینهم سره او دین راضی په معنا د قانون سره. نو سو پوری اے مسلمانانو سو پوری یتا سو د يهوديانو د دین نه تابع شوی دا یہودیانو دین دا ٹولی دنیا دین نسنن سبا سر ڈیموکراسی. نو کل جتا صحیح مانو سر ڈیموکراسی او منلا نستان بادا کافران چرے خوشحال شی ترحاق پوری نن خوشحالی گی چرے اگر ڈیموکراسی دی نہیں منل وشتی رے چانا خوشحال دی بس آگی تا گو رے. بوش چرے دا اعلان کرے و صدر بوش دا امریکی اگر دا اعلان کرے و زما پا اتحادیانو کی واحد دا پاکستان دے چی بلا قید و شرط و زما خبر منل اگر خپل دا بیان کرے دے. او وشهد شاهد من اهلها د پاکستان د چارواکو نه چریاغي په خپل ځان باندې گواہی کړی دا میجر امیر یو بیان دی د ویډیو بیان دی. هغه دا ویل چې مونږ د امریکای لپاره دا وکړل دا وکړل دا وکړل ټول پریشان مونږ د امریکای په امر باندې کړی دی. مونږ ته هغه ډالر راکړی دی په عوض کې مجاهدین په خلاف چې مونږ دا کړی دی لال مسیر پریشان پلان دا ټول مونږ د امریکایانو په اشاراتو کړی دی. او بیا اخر کې دا ویل دي چې دا خپل هغه خپل عبادت او عزت او حیا چې دا نو مونږ هم د امریکایانو د خوشالولو لپاره کار مونږ وکړو چې خپل حیا او عزت هم ځان نه لري خپل عافیه صدیقی ته اشاره کوي چې هغه مونږ دغه په اشاره ته مانی ونی ورغه مونږ ورکړل. نو حتی تتبع ملتهم الله تعالی واستانه به اله خوشاليږي چې تا دا غوی نظام او دا غوی قانون او دا غوی آئین دی ومانه دا غوی جمهوریت او دیموکراسي دی ومنله بس خوشاله خوشالي دی بیا ونه خوشاله. اکثر باز خلق کوئی دے پلانے مولی سے بھی یا شیخ سے بھی یا پلانے مجاہد چرے کافران تو ویڈیر مطلوب دے. امیر سے برای ملا یوزل خبرون کے ویل چھ بدبان دے دمرا انعام چرے را کافران ایخو دے دے او دمرا روپے پسر بانے دمرا ڈالر ایخو دے دمرا ملین ڈالر. امیر سے برای ملا تا مرگر ویل ویلگ احتیاطو کا اگے وی الحمدللہ اگا الحمدللہ ہوئے نو بیا اگا دا خبر اوکللہ الکا وی داغ با مومن مسلمانی چھے وی کافر دا چی مطلوب نی دا بم سا مسلمانی وی دا بم لا چی شی وی الحمدللہ چی زا وی زا چی ری پا وی دا اللہ دا سی عجد بنده ام چی چا پا کبال کی ناغسته لما غسرا بانی خلق قیمتو نگدی یو وی زی پا دمر اخلم بل وی زی پا دمر بانی اخلم دی بانی الحمدللہ وی چا چی دا غی دا دین تابیداری نده کری اگو تا باغا مطلوبی اگو پسی گرزی. او بیا امیر سی برای مولا یو بلا خبر اوکللا اگا دا خبر اوکللا وی چی وی ما تم دا کافر ټول مطلوب دی وی ما ته بوش مطلوب دی زرداری مشرف پلانې پلانې وی ما تم مطلوب دی چې مال لاس راغله ته ګور چې دې سره سکوم ما تم دی مطلوب دی حتی تتبع ملتهم الا بر ناراضی کیږي چې تا د هغه دین و منی تا ته بیا اس نه وای هغه ته بیا سوې دا زموږ دوستان دي. حتی تتبع ملتهم قل تو دغه لیکل دي فی ظلال القرآن سید قطب وی حتی تتبع ملتهم الا ان تترك هذا الحق بذكر دي ملت معنا مراد ده تد الله تعالی د دین چغه پریک ده الله تعالی د نظام خبره پریک ده بس ته بده دوسی الا ان تترك هذا الحق چې تد حق او د الله تعالی د دین دا خبره ته پریک دی بس ته دغه مرګره دا سید قطب دا ذکر کړی دی کتابونه په ګوره دا تفسیرونه ګوره ولئن اتبعت قل ان هدى الله هو الهدى قل ارتوائے پیغمبر هدى الله دین دا اللہ تعالی هو الهدى اغا پورا دین دے اتوائے دین دا اللہ تعالی چرے اغا پورا دین دے قل ان هدى الله تو اتوائے دین دا اللہ تعالی هو الهدى. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی هو الدین المستقیم الصحیح الکامل صحیح دین او کامل دین چرے نو اغا دا اللہ تعالی دین دے فبل دین پس مگرزائی هو الدین المستقیم الصحیح الکامل صحیح دین کامل دین او پورا دین اغا صورت مستقیم او دا صحیح لار دغه الله تعالی دې مونږ او تاسو په غلار باندې روان کړي. ولا ان اتبعت اهواءهم او کتا ته بيداری وکړل دې د خواهشات او بعد الذي جاءك من العلم پس دغه نه چراغ دې ته علم مالک من الله نشتر ته در د عذاب د الله تعالی نه ولین څوک دوست بچون کې ولا نسوین او نسوک مددگار کتا د الله تعالی دین پرې خو ده او د دې د خواهشات او تعبیداری دې وکړل نو الله تعالی وي بس تابانه بده الله عذاب بیا راځي. دا غي خواهشات سدي د يهود او د نصارو خواهشات سدي دیموکراسي دغه خواهشات دي دا غي خواهشات سدي به حیاي دغه خواهشات دي دا غي خواهشات سدي سودی نظام دغه خواهشات دي نو کتا د الله تعالی غ حق دین او حق لار دې پرې خو ده او د دې د خواهشات او تعبیداری دې وکړل نو الله تعالی بس د الله عذاب ته بیٹنګ شي. الله تعالی دې مونږ ته صدق نه بچي په دې ځای کې ډېر ظلمي سغختل او دې آیات باندې مونږ دوه ډېر لیکلم کړلې په دې باندې په دې آیات کې سید قطب په ذلال القرآن یو خبرې ته اشاره کړې ده او په هغه باندې علما مستقل کتابونه لیکلي دي نو که باس پې کوو نو کم نس کم یوه هفته چې بیا مونږ باس کوو نو دا به ونه رسېږي هغې ته. دغه ذکر کوي سید قطب په ذلال القرآن کې ذکر کړی دي وای انها معرکۃ العقیدۃ پدی آیات کی چرے د کافرانو جنگ د مسلمانانو سے ذکر شوے دے جنگ د عقیدے ذکر شوے دے دی تا نظریاتی جنگ وے حتی تتبع ملتهم دا نظریاتی جنگ دے تا د اللہ تعالی د دین نہ د اللہ تعالی د نظام ناڑی یو پٹوپک بانی دی ولی دا دمر خطرناک نہ دے نو بیا عسکری جنگ ستوی نظریاتی جنگ ستوی د نظریاتی جنگ وسائل سدی د نظریاتی جنگ اهداف سدی بیا د نظریاتی جنگ او د وسید عسکری جنگ پمنس کی پرکونه سدی خطرناک کم دے دا تقریبا شپږ موضوعات پدې کې شیړل اوس پکار دي چې دا موږ وچېړو. بیا کافرو د دې نظریاتي جنگ لپاره کم وسایل استعمال کړي دي او کم استعمالي په کم کم ملکونو کې هغه کم کم کارونه کړي دي او کم تنظیمونه دي پدې باندې مستقل کتابونه علما ودی کړي دي. خو دو میاشتو کې قرآن نه ویل کې کنه تاسو ما بار بار ویل دي چې شپږ میاشتې ورکی او دا ټول ارسول راوس پړي حتی تتبع ملتهم پاکستان کې سکیږي او سو شول افغانستان کې څه شوی او سر روان دی او څه کیږي په بار ملکونو کې څه کیږي. يهوديانو کم پلانونه مسلمانانو ته نیولې دي استعماري جال په نوم باندې یو کتاب دی دا ټول په دنیا باندې هغه یو جال خور کړی دی او دا هغه جال چې څه ستنی دی بیا په دې باندې یو کتاب لیکل دی عالم ما سره خپل کتاب شته ډیر بهترین کتاب دی فکری درسونه په دې باندې علما کتابونه لیکلي فکری جګړه پر دې باندې کتابونه شته دا وګوره حتی تتبع ملتهم مرته صرف موضوع اشاره وکړه انها معركه العقيده وي په دې آیات کې چیرې د کافرانو جنگ ذکر شوی دی مسلمانانو سره نو هغه جنگ د عقيدي دی د نظری دی د نظام جنگ دی د روان دی ان شاء الله چې صرف ذات تاسو هم بیا دومره هغه سړی خبر احمد ته کړو کنه چې اوس موږ وړ وړ حدیث کوم موږ جوړولې شو نو د سیده چې دا خو کولای شي کنه اوس چې موضوع معلومه شي بیا پکار کولای شي. ولا ان تبعت اهواهم او کتا ته بيداری وکړه د دیو د خواهشاتو د دیو د پروګرامونو او د دیو د دیموکراسي بعد الذي جاءك من العلم ورسته دغه نه چراغ لید ته ته علم د قران ورسته دغه نه چې الله تعالی غالب کړي الله تعالی د نظام پلاس درک الله تعالی د سلطه درکله د الله په دین باندې پوه شولې بیا هم دغه غریلې غږی نو مالک من الله نشته ریستاره پر د عذاب د الله تعالی نه می ولی انسو دوست بچ کون کې ولا نصير او نسو کیم دادی بیا د الله د عذاب انتظار وکړه. الله تعالی دې مونږ او تاسو د عذاب نه بچ کی. الله رب العالمین دې امارت اسلامی او د امارت اسلامی څومره مجاهدین او مشران دې الله تعالی دغه حفاظت وکړي او الله تعالی دې غیله د یو خن نظام د چلولو توفیق ورکړي او الله تعالی دې ټول مسلمانان ته توفیق ورکړي چې د غی په حق کې کله کم راستو او کې په غی کومک کې ملاتړ وکړي په حق کې په غیر شرعي کارونو کې یڅوک د چا ملاتړ نه کوي نو موږ هغه ته موږ ته موږ شریعت دغه وایي چې تاسو د غیر شرعي کارونو کې چا ملاتړ وکړي. الله دې د خن نظام د چلولو توفیق ورکړي او دې ته چې رقم کافرو ارادي ورانی دي او ارادي او ته خطا دي نیتونه کړی دي هغه که پاکستان دی او کبل دی او کبل دی الله تعالی دې دا غی د غیرادی د خاور سره ملو کی الله تعالی دې دا غی د منسوبې ټول ختم کی مالک من او کا چرته دی و خو دل دا مسلمانانو خو دل والله په دنیا کې به د اسلام نوم څوک و نخلی ټول مجاهدین په دنیا کې بیکار شي خاطر کم نظام د فار جنگیدلی هغه نظام چې په افغانستان کې طالبان غفته وس نشته دی دا ور ټول مسلمانان د پاره پیغور شي دا ور ټول مجاهدین د پاره پیغور شي. الله تعالی دیونه کی چې دا پیغور مونږ او تاسو کافر وکي الله تعالی دې رخه نظام د چلولو توفیق ورکي. دا دعا او تکوي کله چې مونږ کوي نو یو پکې دغه دعا کوي الحمدلله مسلمانان د افغانستان مسلمانان خصوصا د ټول دنیا مسلمانان دی عموما په دې باندې خوشاله شي په بار ملکونو کې کله چې امارت اسلامي په تراغله نو مسلمانانو په بار ملکونو کې سجدي وکړه او په سجده شوله مجاہدین چې سجدی وکړلې په پټو کې وکړلې په غرونو کې وکړلې په بل ځای کې چې الحمدلله دغه هغه امن راغلی دی اوس خو الله تعالی دې اوس هغه کامل شرعي نظام چې پوره په پوره باندې الله تعالی دې هغه په ټول مسلمانانو باندې الله تعالی هغه راولي الذين آتيناهم الكتاب الذين دې آیت کې الله تعالی اوس هغه بل خبر ذکر کوي هغه درېمه خبره الله تعالی ذکر کوي یعنی دلیل نقلی دلیل نقلی په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم من دا پیغمبر چې دا حق پیغمبر دی یو خو مخکې الله تعالی وی چې ته مالی ګلې که څوک دی منی او کنه دی منی زه خو دی منم کړ الله وی ته خو زما پیغمبر یې زه خو دی منم مالی ګلې نو یو صداقت دغه ثابت شو نو دی آیات کې اوس الله تعالی د پیغمبر علی السلام صداقت په بل طریقه ذکر کړي دا يهوديان پلیتان پکې پرېږدوا ډېر خپه کې مشتري الله تعالی وی پدې يهودانو کې خپل چې کم حق پرس علما دي غم د دې تایید کوي چې دا رښتونه پیغمبر دی نو دغه پاکستان کې کم حق پرس علما دي غم د دې تایید کوي چې دا کوپری نظام دی او دا مجاهدین په حق دي نو کيو نه منی بلې نه منی الله خپکیګه ما باج په دې سمشتره چې تاسو تایید کیا د مسلمانان پکشته دي الحمدلله الذين اتيناهم الكتاب دا هغه کسان دي چې ورکړې دي مونږه غي ته کتاب دا يهودیان هغه کسان چې ورکړې دي مونږه غي ته کتاب یتلون حق تلاوته لولی آغا دا کتاب دا اللہ تعالی پا حق لوستلو دا غی سرا پا دی آیات کی تقسیم دا کتابیانو دے دو قسمانو تا یو آغا دی مخ کی تاس تماد دی ذکر کردے ہوں یو قرآن کریم کی ورازی آتیناہم الکتاب دویم با قرآن کریم کی رازی اوت الکتابا نو بازی ہم پسرینو دے کے پرک کردے دے وی پا اکثر دینو کی قرآن کریم چو کتلیشین سیاق سباق تا سو گو رہی اوت الکتاب هغه ځای کې ذکر شوی دی چې ناکار مولیان دي کله چې د مولیانو ناکار والے بیانیږي قواهتونه بیانیږي نو هلته کې اوت الکتاب هغې ته کتاب ورکړل شوی دی په صغیر مجهول سره ذکر کړي یا کتاب ته ورکړل شوی دی نو بس ویان غونده کې دي خو ډېر قواهتونه دي پکې او آتیناهم الله وی ما ول ورکړی دی د کتاب په علم باندې پوهې دي هغه حق پرس علما دي نو آتیناهم په حق پرستو کې او اوت الکتاب په هغه ناکار مولیانو کې دا ډیموکراسۍ د مولیانو لپاره اوت الکتاب او د حق پرستو علماو لپاره آتیناهم دا ذکر کی نو هغه کسان چې ورکړی دی مونږه غیته کتاب یتلون او حق تلاوته د دې کتاب نو مراد کم کتاب دی یو قول لمبسرین دار چې مراد درین قرآن کریم دی یعنی په هغه یهودیانو کې ډیر خلک داسي او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې هغه په قرآن باندې پویدل دویم قول او دا قول چې راجح دی تقریبا ټول مفسرین بیا دا غوړه کړی دی او دې ته رجحان ورکړی دی دا آتیناهم الکتاب نو مراد چې دی تورات درې نه مراد دی او حق پرست دا آتیناهم هم ضمیر چې دی حق پرست علما او تراجر د اهل کتاب او دا الکتاب نو مراد چې دی تورات دی نو الله تعالی وایي چې تورات مې دی تو ورکړی دی پای کې تحریف نه کوي بلکې یتلون او حق تلاوته دا تلاوته یا دا تلاوت په معنا د لوستلو سره دی نو لولی دا الله تعالی کتاب په حق تلاوت دا غی باندې دا کتاب د لوستلو چې کوم حق دی نو په هغې باندې لولي اوس هغه حق تلاوت هیڅ څه دی د هغې وضاحت کوو خدا بله توجه راته وایم دویم قول لمپسرینو دارې تفسیر مظهري دغه لیکلی دی او دغسې نور مپسرینو ذکر کړی دي دا تلاوت چې دی ماخوذ دی د تل ون نه تل ویله کېږي مخکې م د دې وضاحت ذکر شوی تفسیر درې بیان شوی دی په معنا د اتباع سره دی نو یتلونه هم معنا لري چې تابعداری کوي د الله تعالی د کتاب حق تلاوته په پوره اتباع د هغې سره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یتبعون حق اتباعه دغه حق پرس علما هغه دي چې د الله تعالی د کتاب پوره تابعداری کوي پوره تابعداری کوي د الله تعالی د کتاب بس دغه ته حق پرس ویلې کی او بیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی یعنی وی ولو انهم قاموا التوراة والانجيل ولو انهم قاموا التوراة عند کی وی اقامت نو مراد تری د الله تعالی د قانون د الله تعالی د کتاب چری نه فی جول اغه دې کې ان شاء الله بیا وضاحت راځي د دریو کتابونو ذکر شوی دی سورۃ المائده شپږ شپیتم او اته شپیتم دا سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یعنی اقمتموها حق الاقامه دیو د الله تعالی د کی د الله تعالی د الله تعالی د کتاب چری نفاذ کړی دی په حق قائم اول دا غی سره په غی کې کم حدود دی کم قصاصات دی غی قائم کړی دی اقمتموها حق الاقامه په پورا اقامت دا غی سره و امنتم حق الايمان او پاغه باندې ایمان راوړی دی، پورا حقیقی ایمان پر راوړی دی، د جبې په سر باندې نه چې د الله کتاب منم او بیا د الله تعالی د کتاب د قانون وخت راشي کله، نو بس بیا د یو طرف ته پاکستان په محاکمو کې، د یو طرف ته قران کریم دی او بل طرف ته انګریز کتاب دی، نو هغه د انګریز کتاب راواخلي پاغه باندې فیصله وکي او د الله کتاب چیرې دغه مظلوم پروت دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه وضاحت ذکر کړی دی. او کتا سوای چې مونږ په خزان پوی کو، نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ چره او دغه سی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړی دی، هغه وګوره چې د الله تعالی د کتاب حق اتباع سره او د الله تعالی د کتاب لوستل هغه سری وی والذی نفسی بیده زمانی په الله تعالی قسمی، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی ان حق تلاوته د الله تعالی د کتاب صحیح وستل دادی چا یو حل حلاله چې دا غی حلال حلال وګنی او یحرم حرامه دا غی حرام حرام وګنی. په دې کې کوم احکامات یغه منه د الله تعالی د کتاب منل دانه دي چې بس کولې کو چوب چاپ دې په وکړه بس به په دا کې کیدا یا چې پرون تاسو ما ویلو چې دا فریق منهم کی دا الله تعالی کتاب او غرزو نبدا فریق منهم کتاب الله وراء ظهورهم دا الله تعالی کتاب شاته وګرځاو ال دغه تاسو ما ویلو. امام شعبی رحمت الله علیه وی چې ادرجوه په دیباج والحریر دیو د تورات چیرې پرېخمو کران غخته او وحلوه بالذهب والفزه پاغي باندې سره در سپین زرم چړاو کړیو لم یحل حلاله ولم یحرم حرامه دغه نو الله وی دا د سلیل ک شاته چیرې گزارلې دی کتاب د الله تعالی. نن شته د الله تعالی د نظام د الله تعالی د الله تعالی د کتاب قانون او نظام شته په دنیا کې چرته پیو دی دا دی ټول مسلمانانو د الله تعالی کتاب شاته ورزولې دي. مصنف د عبدالرزاق کی دا روایت شته لري، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دا عبداللہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وای دا الله تعالی د کتاب حق تلاوت دا دی وای اذا مروا بذکر الجنۃ سالو کله چې دا الله تعالی کتاب للی او د جنت ذکر پکې راشي نو دا الله نه دا جنت وغواړه چې الله دغه جنت ما درکړه تا چې د کتاب کې ویل دي مار دغه جنت راک او دغه سی وای وای اذا مروا بذکر النار کله چې تلاوت کوي د الله تعالی کتاب لولي او د جهنم آیاتونه به کراشي د عذاب نو استعاذ منه دا غینه پنایو غواړي الله دې جهنم نه بچکا وای د قران لوستل اصل کې دقه دي چې کله د جنت ذکر راغی بشارت راغی خوشخبری راغی الله مونږ له دقه راک او کله چې جهنم د عذاب ذکر راشي الله مونږ ته بچکا خدا خو چې کله پویږي په معنا باندې کنه نو مسلمانان په دغه باندې نه پویږي. او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای حق تلاوته نه مراد څه شه دی وای الترتیل ظاهرا وفهم معانیه باطنا ظاهری چیرې د قران کریم د الفاظ صحیح وستل او د دې په معنا او په مطلب باندې بیا ځان پوی کول دا د قران صحیح تلاوت دغه دی چې الفاظ هم صحیح وي او مخکې تاسو ته مایل یو چې د قران کریم لوستل په صحیح تجوید سره دا واجب او لازم دی ان تر دې چې مونږ هم قران غلط وایو خپل سپایي به ولیکو دا علما ډیر علما هم د قران صحیح نه وي د ث او د سین فرق نه کوي د توا او د تا فرق نه کوي د زوا او د ز فرق نه کوي نو دا مونږ هم غلط وایو خو الله دې راته معافي وکړي الله تعالی دې خپل کتاب د صحیح لوستلو توفیق مونږ ته ستور ته نصیب کړي حق تلاوتی. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د الله تعالی کتاب صحیح لوستل دادی چې اترتیر لفظن لفظی طور باندې هغه په صحیح ورور او په قلار باندې تجوید د قیدو مطابق لوستل وفهم معانیه باطنا باطنی طور باندې د الله تعالی په کتاب باندې ځان پوی کا په معنا باندې ځان پوی کا او دغه اتباع کوي یتبعون حق اتباعه صحیح اتباع الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه نصیب کی اولایک یؤمنون به نو دغه کسان ایمان لري د الله تعالی په کتاب باندې چې تلاوت یې کوي ایمان پر اوري او صحیح نو الله ایمان پر ده او هغه بعد چې صرف د منافقانو هغه ایمان نه و مې یکفر به او چا چې کوبر وکا ومن یکفر به او چا چې کوبر وکا چا چې انکار وکړ قانون درې قران نه او په هغه وخت کې تورات وسې تورات خو منسوخ ته زموږ په وخت کې په هغه باندې عمل نشته لري نو اوس موږ د قران خبره کوو نو چا چې انکار وکړ قانون د قران نه او دیموکراسي ته لاړ او د تریه تراین ته لاړ او د چنګیز خان قانون ته لاړ فاولائک هم الخاسرون دا کسان خاص تاوانیان دي. سید قطب په زلال القران کې وای او ای خساره بعد خساره الايمان اے مسلمانانو وای خساره څه ده وای ایمان چې رب کې و ویل وای چې ایمان دې کې و ویل وای د دینه بل کوم خساره او تاوان نه مونږ او تاسو تاوان دي ته وای د پلانې کور ارغخته لري زلزلې کې او تاوان هم داو که یار چې پټی پوله مې رختی ده، تاوان مې داو که چېره بچی مې پلانی ځای ته ته خو واپس چې راغې او دا کار یې ونه شو، په پلانی ځای کې کامیاب نه شو او یاره ناکام شوم، کور مې جوړاو خو جوړ مې نه کنو، یا یو گاڑی مې اخیسته خو لیکن گاڑی مې وانغیسته، یا گاڑی ټکر کړه دې تاوان. نو سید قطب په ظلال القرآن کې وایي ایو خسارت ان بعد خسارت الایمان و من یک پور به کوپر کړی دن، وایي دین بل خساره شته دی، تاوان شته دی، لکه وی غټه خساره ده وکړه. الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه خسارې نه بچ کی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بالکل آسان شوخه دې دوه آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي د رسالت سره متعلقه دوه خبرې الله تعالی نور ذکر کوي. یو اول ترغیب الله تعالی ذکر کوي او دویم چیرې الله تعالی تخویب ذکر کوي. قرآن ډیر عجیبه کتاب دی، تاسو ته ما دا دوه درې دره خبره وکړله، دا به له قرآن د اخیره پورې راځي. قرآن د الله تعالی داسې عجیبه کتاب دی، یو موضوع شروع کی شروع کی شروع کی بلې ته واوړي، بلې ته چې واوړي چې لرې پکې لاړه شي، نو بیا چې واپس هغې ته رجوع کړي لکه سبق هېر نه کېږوره، بیا هغه موضوع راغله. نو یا بنی اسرائیل سوره دی مخکې تېره شوې، یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام. نو تیر شو د هغې قباحتونه بیان شول، تخویفات بشارتونه، هغه هر څه چې دی د هغو مرداریان یې هغه هر څه ذکر شولې. نو بیا قرآن د تاغه سبق د دریادۍ چې ګوره درس تیر شوی دی، یا بنی اسرائیل وضاحت شوی چې ایسر په څه معنی سره دی، ایل په څه معنی سره دی، د دې نه مراد څه دی، دا ټول وضاحتونه ویلې شوي دي. یا بنی اسرائیل علامه علوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المعانی کې ذکر کړی دی، وایي دا آیات چیرې مقرر ولې ذکر شو، وایي په تکرار کې حکمت سره زیادت النصیحت وایي په نصیحت کې وسره ښه زیادت کوي. یو ځل چاته خبر وو کې چلکه دا کوه دا مه کوه، دینه قلار شه، بیا یو څه وخت تیر شي، بیا ورته ته راشه لکه ته کینه ما سره لږه، تاته ما بل ورځ دا نه وایي چې سیمه کوه، زیادت پن نصیحت ګوره، یو ځل ته بیا ممبره د سیمه کوه، خیر دی، دا کوه، دا کار دا مه کوه، الله دسې مهربان ذات دی. بیا وایي یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یاد کئ په منلو د دې پیغمبر سره. ګور کمال دار په قران کې کنه، په قران منی هغه څوک پویږي، زمونږ استادان الحمدلله کرے وغه په قران پویدل، په کم ځای کې یو لفظ راشي د غزه مناسب معنا چې و کې نو تعالی په قران پویږي، و چې کم ځای کې ذکر راغلی دی په هر ځای کې چې یو معنا کوي یو معنا کوي بس دا راغلی. اوس مخ کې ساته استعمال دی یو لفظ مبارک چې د امر معنی چې امام قرطبی سوارلس معنی کړی دی، نو دا سوارلس یو ځکه کړل چې پاره دی کې جدا جدا معنا ده. اوس تا چې جعله دي چرته لیدل په کلام کې جعلو، بس ته ګرځول، نو ګرځول څه معنا ده؟ چې دا یو موټر سایکل دی او ګرځوای بس، یا چې تاوهای بس؟ نه نه، جعل چې په کلام عربی کې د جعل دولستې کې څو معنی علما ذکر کړی دي. نو یا بنی اسرائیل اذکروا هغه ځای کې نعمتونه بیانېدل، نو هغه ځای کې تاسو ته ما معنا څه کړی وه؟ یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یاد کئ په شکر ادا کولو سره، ال د نعمتونو د الله تعالی شکریا ادا کئ، یاد کئ الله په شکر وستلو سره، د الله د نعمتونو شکریا ادا کئ، نو دا یاد اول شول د الله. او ال د کمه طبيعه حدیث ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نعمتونو یاد اول د شکر دی د سره، نو ال ته کده معنا شول. وس دل د کی موضوع سره وانه ده، زمونږ د پیغمبر علیه صلاتو سلام موضوع روانه ده، اے بنی اسرائیل او اے يهودانو د دین انکار ولې کوي؟ نو دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ، دا الله د نعمتونو شکریا په دې ځای کې دار چې دا پیغمبر ومني، دا پیغمبر چې ومنه دا دسته لکه تاسو د الله د نعمتونو شکریا ادا کړی، او دا پیغمبر راتل ته خدای الله یو مهرباني ده، کنه دې ته باطینی نعمت وای، دا روحانی نعمت دی، نو دې شکریا ادا کول دار چې دا ومني، نو اس معنا دې کوي. یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیه السلام، یاد کړئ د دې پیغمبر په منلو سره زمان نعمت هغه چې کړې مې په تاسو باندې، و انی فضلتکم علی العالمین، دا کم نعمتونه او دا غی ذکر مخکې شوی دی ویلې مې درته، و انی فضلتکم علی العالمین، او یقینا غرواله درکړې ما تاسو ته په زمانی د خلکو، ستاسو د زمانی په خلکو باندې. دې کوم د پر سوال کړی او هغه به تاسو ته یاد چې الله تعالی وي تاسو ما په ټول مخلوقات غره کړی، ان کنتم خیر امه اخرجت للناس، دې سمانه ده وسطن امتن وسطن داغی بیا سمانا دا، نو تاس تمال چی آل عالمین کلی پلا می احدی دی، دا آغا زمانی دا مخکینی زمانی چی کم خلق دی اللہ تعالی بن اسرائیل لپاغی غروالی ورکڑیو، او بیا می تلد که حوالی ویلیو چی دا غروالی پس باندیو، بی ارسال الرسول والکتوبی پر علی گلو د ډیرو پیغمبرانو باندې او د ډیرو کتابونو باندې صحیفه الله تعالی علی گلی، نو الله وی چې تاسو ما د خپل زمانه په خلکو کې تاسو غوره پیدا کړی، نور د الله نه منې چې دومره غوره خلک یې مړه دومره الله سره احسانات کړی، لکه شرم خو پکار دی کنه چې الله دومره احسانات د چا سره وکړي او بیا د الله دومره نه منې، دا خو ډیر زیات شرم خبره ده. واتقوا یوما، ځان بچ کئ وېرېږئ د عذاب دغه ورځې نه، د دې وضاحت مخکې بیان شوی دی. واتقوا یوما، او وېرېږئ د عذاب دغه ورځې نه، لا تجزی نفس، چې بدله به نه شي ورکولی هیڅ یو نفس، عن نفس، بل نفس ته شی اند هیڅ شي. دا نفس اول نه چرې مراد نفس غیر مجرم مراد دی، او د دویم نفس نه چرې مراد نفس مجرم دی. په دنیا کې د یو مجرم د خلاصېدو څلور لاري، څلور طریقې دي دغه. نو تاسو مال چې د آیات خلاصه ده، دا څلور طریقې چې قیامت کې نه چلیږي. یو دار چې یو سړی په دنیا کې لاړ شي، یو سړی مجرم دی، دا غي ضمانت وکي، یره تاره سړی نیول لې زبدې کینم، او لا تجزی معنی مې د کړه په معنی د کفایت سره دی، نه کافی کیږي یو سړی د بل لپاره. قیامت کې دا سنش کې لې ضمانت ته وکي چې دا خلاص کو زب دې د کینم. ولا يقبل منها، او نشي قبلې دلې دغه نفس نه، دغه نفس غیر مجرم نه. عدل سپیدیا یا منها، دغه نفس مجرمانه چې هغه دویمه طریقه دی چې هغه جرمانه وي چې دا جرم میکړی دی، دا واخلو ما خلاص کا، الله تعالی دغه باندې نه کی. ولا تنفعها شفاعه، او پیدا نه ورکی هغه ته سپارش، دغه نفس مجرم ته سپارش هم پیدا نه ورکی. د شفاعت معنی، د شفاعت اقسام، د ابن عبدالعز په حواله باندې، د شرح عقیدۃ الطحاوی په حواله باندې، او دا غیر تستمویل چې په حدیث کم دی، اته اقسام د شفاعت، او دا غیر ټول هغه مالها او معلیها مخکې ویل شوی. ولا هم ينصرون، او نه به دوی سره امداد وکړلی شي. درېمه طریقه په دنیا کې دا ده، یو سړی مجرم دی، راګیر کړلی شوی دی، نو خلق لاړ شي شفاعت وکي، سپارش وکي، یار دا زم ګنډیوال دی، آزاد کړي مونږ ته، سپارش کوي زمونږ د مخ لحاظ وکي، ځه آزاد کړي. قیامت کې دغم نه کیږي بغیر د اجازت د الله تعالی نه. هلته کې ویلي چې کله الله اجازت وکړي، دغه اته قسمه د شفاعت تاسو ته ما ویلي، بعضې لس ذکر کړي، بعضې دولس ذکر کړي دي. کوم چې په احادیثو کې شته دی، نو هغه شته دی. دینه مراد هغه شفاعت دی چې بغیر د اجازت نه وکړلی شي، او سړی را آزاد کړي دا نه شي کولی. قرآن کې د هغې سره ذکر شوی دی. او شفاعت به څوک کوي؟ شفاعت به موحد کوي، شفاعت به مجاهد شهید کوي، شفاعت به عالم کوي، شفاعت به الله تعالی پیغمبر کوي، او من بعد اذنه به د الله د اجازت نه ورست وي. او شفاعت به چا د پاره کوي؟ د موحد د پاره کوي، شفاعت د مشرک د پاره نشي کېدل. دا په ټولو آیتونو کې تطبیقات او شرایط په کې سره راغلل، حدود او قدود. ولا هم ينصرون، څلورمه طریقه دا ده چې ډله چې دی راجم شي، انډیوالان ناجم شي، په پوسته باندې تعرضو کې به د جیل باندې کې زموږ یو سړی دی، دیو گرفتار کړی دی، الله تعالی وایي دغه هم نشي کېدلی، نه بر دیو سره امداد وکړلی شي. او یون سرون ذکر شوی دی، هلته کې مې ته ویلی چې په دې کې اشاره ده چې د الله د طرف نه سره امداد نشي کېدلی، د ملائکو د طرف نه کیږي، د خپلو معبودانو د طرف نه، انډیوالان د طرف نه، د هیچا د طرف نه سره نه کیږي. دا ډیره زیاته سخته ورځ ده. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د دغه ورځې چې کومه سختۍ دي، الله رب العالمین دې دغه سختونه موږ او تاسو بچو ساتي. بس بکو دعا وکړئ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. رب العالمين زمند ټول گناهونه معاف کړه. رب العالمين پر خپل کتاب باندې پوه کړه. رب العالمين د دې کتاب چې کوم برکات دي، خیرونه دي، الله رب العالمين دغه برکات او دغه خیرونه مونږ ته راک. رب العالمين زمون راضي شه. رب العالمين کله چې راضي شه بیا مونږ راضي کیږه. رب العالمین د دې قرآن دا نظام په ټوله دنیا باندې عام کړه. رب العالمین په دې کتاب باندې مونږ پوه کړه. الله تعالی په دې کتاب باندې مونږ د عمل کولو توفیق راکړه. رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې دې کتاب ته ناستي، دا کتاب زده کوي، الله تعالی ذهنونه او سینې دې ته کولاو کړه. رب العالمین چې دا کتاب زده کوي، رب العالمین د دې زده کړو ته نصیب کړه. الله رب العالمین د دې عمل ته نصیب کړه. رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې دا قرآن وایي او یا د قرآن زکه، الله تعالی دې د پاره سپارش کوونکې وګرځوه. الله تعالی دې قرآن شفاعت زموږ په باره کې قبول کړه. الله ستا پیغمبر ویلي چې روجا او قرآن به شفاعت کوي. الله دې قرآن شفاعت زموږ نصیب کړه. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد.